vivesse a Porto Rico e din modesna i me chico o su trenčak do късна нощ sa stežak trut iskarvaše po някой грош. Веднъж реши младежът чико, че зле живей в Порто Рико и от печал би съблазнен, замина за Америка прекрасен ден. В Америка, в Америка, отиде чико с надеждата, че той да работи умей и че ще стане за добрежната. Чико! Анита с писмо любезно го запита, забрави вече хляба чер, пиши ми как се чувстваш като милионер. Анита отговор получи, по-зле живея и от куче, спя под един пробит балкон, прати ми някой стар износен панталон. В Америка, в Америка, отиде чико с надеждата, че той да работи умей и че ще стане за добрежната. Чико от Порто Рико, за твоето завръщане настъпи час. Чико от Порто Рико, ни пак ще те приемем между нас. Чико от Порто Рико, за твоето завръщане настъпи час. Чико от Порто Рико, ни пак ще те приемем между нас. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Et nous vivions tous deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur les sables les pas des amants désunis. Une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, et nous vivions tous deux ensemble, toi qui m'aimais, et je t'aimais. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. je krčato da čuču. Da, da, srećni je raj, za koliko vzeti mečtaj. Beli je snjak, bali je čarta duka čuču. Zimni je den, za vama na sotreden. I pesen strana nepoznata, tebi mene zvani. Zlatno te zvančeta na bezbrojni šini. I kraj nas tugava, nešto čudno stava. Sišo glas na novo, svičko pobeljava. Samo to je prikazen sjak. I za bravo izglednjava Sidija brak. Štom se s tebe bama, su ti burinjama. Štedi i topli naša ta ljubov. Malo tišina, do te pričata luga čuču. Da, da, sreći je kraj, za kojko vseki mečtaj. Eto se nas, sega ostava v našte beli sledi. Čata luga čuču, ništa s nic nem bedi. Čata luga, čata luga, smem bedi. Čata luga, čata luga, o bedi. Čata luga, čata luga, čata luga čuču, ništa s nic nem bedi. What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the brightness of day, the darkness of the night, and I think to myself, what a wonderful world. So pretty in the sky, and also on the faces of people going by, I see friends shaking hands, saying how do you do. They really say I love you all. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. myself. What a wonderful world. Вечный исток, вече изгря. Нова лятна, златна зора. Отиха вечер с черни коси. Последен полъх до нас донеси. Ни трепи нежният свън на един вече свъдно се сън. Нова лята, златна зора, отиха вечер.